dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Reforma legilor justiției și a codurilor penale din România stârnește îngrijorări, este declarația făcută de prim-vicepreședintele Comisiei Europene în ședința extraordinară de aseară din Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European. Franz Timmermans consideră că modificările hotărâte de Parlamentul de la București pot afecta eforturile de a combate corupția. Oficialul european și-a exprimat preocuparea față de legile justiției, dar și față de ultimele evenimente din România aduse în atenția Parlamentului European, violențele de la protestul diasporei și referendumul pentru definirea familiei. Comisia Europeană nu va ezita să aducă în fața instanței guvernului român dacă regulile sunt încălcate în ceea ce privește ultimele reforme ale justiției din România, avertizează oficialul. Dacă vom ajunge la concluzia că regulile sunt încălcate, nu vom ezita să luăm măsurile necesare, chiar să aducem în fața instanței guvernul român. Facem apel la guvernul României să readucă pe calea cea bună procesul de reforme. Concret, asta înseamnă să dea curs recomandărilor noastre din raportul MCV din ianuarie 2017, recomandărilor Comisiei de la Veneția și Greco. Mai mult, Franz Timmermans s-a declarat îngrijorat și de evenimentele violente de la protestul diasporei din data de 10 august. The demonstration. It is being investigated. And let's see what comes out of the investigation. But you know, we've all seen the protestul are loc o investigație și vom vedea și rezultatele sale. Dar știți, cu toții am văzut imaginile și toți am văzut mărturiile oamenilor după eveniment. Oameni care cu greu se puteau numi huligani. Atât de mulți oameni care protestau pașnic, dar ok, să așteptăm rezultatul anchetei și vom vedea după aceea ce vom face. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene a vorbit aseară și despre referendumul pentru familie organizat în acest weekend în România. The EU has no competence in this area. Family law is a matter for Uniunea Europeană nu are competențe pe această temă. Dreptul familiei este de competența statelor membre. Eu cred în valorile familiei. Sunt soț, sunt tată, am 4 copii. Însă nu vreau ca ele să fie transformate în arme sau în argumente pentru a justifica homofobia sau pentru a justifica respingerea altor tipuri de familie. Nu pot eu decide dacă un stat deschide posibilitatea cuplurilor de același sex să se căsătorească. Legiferate on these issues and to decide whether they want to open the marriage to partners of the same sex. Reacții imediate la București după ședința extraordinară de aseară din Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European a fost o condamnare înainte de a studia probele, spune Liviu Dragnea, iar ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că alături de premierul Viorica Dăncilă se întâlnește cu oficialul european chiar astăzi. Iulian Ochi relatează. Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților s-a declarat dezamăgit de dezbaterile din Parlamentul European, care nu au fost, în opinia sa, decât o listă de lor de poziții. Liviu Dragnea, la Antena 3. Sunt destul de dezamăgit de această atitudine, pentru că nu mi-am imaginat niciodată că o țară intrată în Uniunea Europeană va fi amenințată în felul ăsta, adică atât de brutal. O condamnare deja înainte de a se studia probele. Pe de altă parte, la aceeași televiziune, ministrul Tudorel Toader a cerut să se depășească faza îngrijorărilor. Îngrijorările, preocupările, afirmațiile dintr-un fel sau altul sunt încă premature pentru că ele se află în controlul de constituționalitate. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a avut varianta sa de explicație pentru criticile din Parlamentul European. Iată ce a zis, tot la Antena 3. Să nu ne mire că după ani de zile în care am exportat disputele politice interne la Bruxelles, ne trezim în fața unei astfel de situații. La Strasburg urmează o dezbatere în plenul Parlamentului la care premierul Viorica Dăncilă a primit o invitație să participe. Apoi legislativul european ar urma să adopte o rezoluție cu privire la situația din România în luna noiembrie. Ca să contracareze criticile și tonul dur folosit de prim-vicepreședintele Comisiei Europene, eurodeputații socialdemocrați Gabriela Zoană și Victor Boștinaru au folosit retorica de la București. Au susținut că protestul din 10 august a fost unul violent și au pus accent pe cei 69 de jandarmi loviți. Au omis însă să amintească de cele aproape 800 de plângeri depuse de civili, iar Gabriela Zoană, cea care i-a luat locul Vioricăi Dăncilă când aceasta a devenit premier, a încercat să combată derapajele din justiție, dând vina pe protocoalele încheiate de SRI. Vă spun sincer, sunt îngrozită pentru faptul că anumiți români își denigrează absolut gratuit propria țară. Ați vorbit aici despre independența justiției și despre democrație. Vreau să știu cum vedeți dumneavoastră aceste date. 565 de protocoale secrete încheiate între SRI și diverse instituții ale statului. 18 protocoale secrete încheiate de SRI cu instituții ale justiției. 6 milioane de cetățeni români au fost interceptați de serviciile secrete. Aproape 60% din magistrații, judecătorii și procurorii României au deschise dosare penale. Nu mai vreau dublu limbaj, domnule președinte. Protestul din 10 august, domnule prim vicepreședinte, era un protest neautorizat, ilegal și cu violență. 69 de poliție, de membri ai jandarmeriei au fost agresați. Uneia i s-a furat pistolul. Cum se numește în Olanda sau în Belgia sau în Franța o asemenea acțiune, dacă nu asalt asupra forțelor de ordine? Iată ce răspuns au primit de la Franz Timmermans. Whenever there is criticism from the commission, those who want to defend what is happening. De fiecare dată când există critici din partea comisiei, cei care se apără se ascund spunând: dacă îmi criticați legea, îmi criticați țara și poporul. Nu, noi criticăm propuneri foarte concrete despre care credem că ar fi un pas înapoi în lupta anticorupție și în consolidarea justiției. Nu mai faceți asta. E un semn de slăbiciune. Înseamnă că nu aveți alte argumente pentru a combate criticile noastre. Am văzut prim-ministrul făcând asta recent. S-a întâmplat și acum și vă spun că nu funcționează în cazul meu. Nu funcționează nici să dai vina pe alții, spunând că și alții fac la fel. Acum vorbim despre lucrurile specifice din România, iar eu v-am prezentat unde considerăm că sunt probleme. Despre recentele schimbări din justiție a vorbit și ambasadorul Statelor Unite la București, prezent la deschiderea anului universitar de la Facultatea de Drept a Universității București. Diplomatul a spus că suntem în pericol să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă. Hans Klemm a vorbit despre schimbările din codul penal și cel de procedură penală, despre modificările făcute la inspecția judiciară, dar și despre protestele de neimaginat ale magistraților față de aceste schimbări. De la intrarea României în Uniunea Europeană în urmă cu peste un deceniu, sistemul judiciar român nu s-a mai confruntat cu o dezbatere atât de intensă și cu un potențial de schimbare atât de mare. Sistemul judiciar construit cu mare efort în peste două decenii ar putea fi demontat semnificativ în mai puțin de un an. În acest timp, magistrații continuă să fie trași la răspundere de politicieni și de media pentru decizii judecătorești sau opinii publice care îi afectează pe anumiți lideri politici. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Instanța Supremă a decis ieri redeschiderea anchetei ce vizează privatizarea societății Teldrum, în care este vizat Liviu Dragnea pentru fapte care ar fi fost comise pe vremea când acesta conducea Consiliul Județean Teleorman. Magistrații au acceptat propunerea Direcției Naționale Anticorupție pe motiv că la finalul anchetei s-au dat două soluții diferite pentru aceeași faptă, inculpare și casare. Cu detalii Anca Simina. Clasat în 2013, dosarul privatizării Teldrum reintră în anchetă. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au acceptat cererea de redeschidere a dosarului, întrucât procurorii DNA susțin că au probe noi. Dovezile ar fi apărut în timpul unei alte investigații care vizează fraudarea de fonduri europene prin ceea ce procurorii au numit un grup infracțional organizat. În aceste condiții revine în prim plan subiectul vânzării Teldrum în urmă cu 15 ani sub semnătura lui Liviu Dragnea către unul dintre foștii săi colegi de liceu. Marian Pișcuci cumpăra atunci compania Consiliului Județean Teleorman cu 8 miliarde de lei vechi plătiți în rate, deși valoarea din contabilitate era de 2,5 ori mai mare. După privatizare, Teldrum a trecut brusc de la o situație falimentară la profituri uriașe din contracte cu statul. Două licitații trucate atrag în 2011 atenția Comisiei Europene, iar după acest scandal, acționarii Teldrum trec în umbră cu acțiuni la purtător. Ulterior, intrarea lui Liviu Dragnea în guvern duce Teldrum pe primul loc în rândul companiilor cliente ale banilor statului cu contracte care depășeau în 2014 40 de milioane de euro. După ancheta din 2017 a DNA, compania a cerut să intre în insolvență. Se modifică sistemul de etichetare a carburanților auto. Din 12 octombrie, benzina și motorina vor avea noi denumiri potrivit unei directive a Uniunii Europene. Explicațiile vin de la Mihai Bucureșteanu. Etichetele vor apărea pe mașinile nou produse în imediată apropiere a gurii de alimentare, în manualul vehiculului, în benzinării și la toate magazinele de vânzare ale automobilelor. Etichetele dedicate benzinei sunt E5 sau E10 pentru benzina 95 sau 98 cu cel mult 5%, respectiv 10% etanol, sau E85 pentru benzina cu 85% etanol, toate într-un cerc. În cazul motorinei se va folosi un pătrat și simbolurile B7 sau B10 pentru motorina cu 7%, respectiv 10% biodiesel, și XDL pentru motorina sintetică. Carburanții alternativi vor fi etichetați într-un rom cu H2 pentru hidrogen, CNG pentru gaze naturale compresate, LPG pentru gaz petrolifer lichefiat și LNG pentru gaz natural lichefiat. Măsura a fost prevăzută într-o directivă europeană din octombrie 2014 și este dedicată infrastructurii pentru combustibili alternativi. Trăim în România neterminată, ne trebuie drumuri, grădinițe, școli, spitale și multe alte lucruri. Nu mai credem în ce spun politicienii, fiecare partid e responsabil de ceea ce avem astăzi în țară. Proiecte neterminate, deși ni se spune că trăim deja ca în vest. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. La Europa FM continuăm povestea promisiunilor neonorate și mergem săptămâna aceasta în județul Gorj. Noua arenă sportivă construită la Târgu Jiu și inclusă de guvern pe lista obiectivelor finalizate nu poate funcționa. Motivul este acela că nu poate fi racordată la rețeaua de canalizare a orașului. Pentru asta mai este nevoie de încă 4 milioane de euro, dar de 2 ani pentru conservarea lucrării primăria Târgu Jiu cheltuiește 100.000 de lei pe an pentru încălzirea clădirii. Gabriela Mladină. Bun găsit! Stadionul din Târgu Jiu, care are o capacitate de aproape 12.000 de locuri și a costat peste 22 de milioane de euro, nu poate fi folosit, deși lucrarea a fost trecută ca finalizată pe lista obiectivelor guvernului Dăncilă. Pentru funcționare mai este nevoie de 4 milioane de euro pentru o lucrare de canalizare. Dar, de 2 ani, edificiul nefuncțional generează cheltuieli de 100.000 de lei anual doar pentru întreținere. Trebuie să întreținem un stadion care nu este finalizat. Deci, nu te apuci de alte investiții în condițiile în care tu nu ai finalizat pe cele existente și care se deteriorează, că vrem sau că nu vrem. Și centura, ca și stadionul, au un proces de degradare în condițiile în care lucrarea nu este finalizată. Indiferent cât am încercat noi să le conservăm, indiferent de eforturile pe care le facem ca autoritate publică locală sau ca autorități centrale. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că în acest an nu va mai încălzi clădirea, drept pentru care arena se va degrada. Cele 4 milioane de euro pentru finalizarea lucrării trebuie dată de guvern, iar recent guvernul a aprobat prin ordonanță indicatorii tehnico-economici pentru finalizarea stadionului de la Târgu Jiu, după 2 ani de la solicitare. Mâine continuăm să vorbim la Europa FM despre arena sportivă din Târgu Jiu. Încercăm să aflăm dacă și ce s-a putut rezolva în 2 ani și mai ales cum. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi în sudul, estul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. Va ploua în Crișana, Maramureș, local în Banat și în Transilvania și izolat în nordul Moldovei. Zi frumoasă se anunță în capitală. Se va încălzi, iar maxima va ajunge la 23-24 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. 7 și 12 minute, sport. Bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, CFR Cluj și CS Universitatea Craiova au remizat 0-0 în derbiul etapei a 10-a Ligii 1. Golgheterul oltenilor, Mitriță, a ratat un penalti în minutul 84, când a tras peste poartă după un hands comis de Camora. Campioana în titră nu a câștigat niciunul dintre ultimele 3 meciuri pe teren propriu, iar în ultimele 5 etape are o singură victorie. E o stare tensionată la CFR Cluj și, potrivit presei sportive, președintele Iuliu Mureșan este pe picior de plecare, fiind posibil ca și antrenorul Consei Sau să fie schimbat. Ardelenii ocupă locul al treilea în clasament, la 4 puncte de liderul FCSB, în timp ce Craiova este pe 7, la 6 puncte în urma roșialbaștrilor. Simona Halep a revenit în țară după ce a fost nevoită să abandoneze accidentată Open-ul Chinei de la Beijing. Ea va face astăzi investigații amănunțite și speră că nu este decât o contractură musculară mai puternică și că va putea să participe peste 2 săptămâni la Kremlin Cup, iar apoi la turneul campioanelor. Am ceva dureri la spate, o să fac un RMN și o să știu mai multe, o să am mai multe informații. Sper să nu fie grav, atât de grav, însă a fost greu să joc. Acum sunt mult mai ok, cred că și din cauza că m-am relaxat. Am fost un pic stresat, am fost îngrijorată, că trebuia să joc meci și nu eram pregătită fizic. Mușchiul a fost contractat destul de tare, după ce am făcut AC mi s-a dat drumul, însă a fost și mai greu pentru că am jucat meciul la Wuhan și s-a dus și pe picior puțin. A fost greu. Amintim, deși a acuzat dureri la spate în timpul meciului pierdut la Wuhan cu Dominica Țibulcova, Simona Halep a participat și la Beijing, unde a abandonat după un singur set, pierdut la 1, duminică, în fața tunisiencei Ons Jabeur. De reținut că a rezolvat cel puțin temporar problema cu acupunctură. Ce a zis cu AC. Are o durere de spate și se duce pe picior în jos? Da. Ok. Acele tale. Asta e nașpa.